الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تتندلئ na darasa letu la fiqhi tukitumia kitabu cha Bulughul Maram ambacho kimeshereheshwa na Sheikh Al-Bassam akakiita Tawdihul Ahkam. Leo tunasoma hadithi ya 9 ngawa tutaanza na hadithi ya 8 ambapo tulisimamia wiki iliyopita. Lakini kama kawaida, kabla ya kuanza darasa la siku, huwa tunaanza kwa kukumbushana yale tuliyosoma kwenye darasa iliyopita. Kwa inshallah tutafanya mraja kidogo kisha baadaye ndio tuendelee. Naam, wiki iliyopita tulisoma hadithi ya 5. Na tukasema ya kuwa haifai Muislamu mtume anasema hadithi hiyo, la yaktasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun. Na riwaya nyingine inasema la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaktasilu fihi. Na riwaya nyingine minhu, ambayo ni riwaya Muslim. Sasa hadithi hizi zote zinakataza ya kuwa ni makosa kwa Muislamu kukojoa ndani ya maji yaliyosimama na kisha baadaye maji hayo hayatumie kuoga. Sasa letu ni kuwa hapa, kwanza tumekatazwa kukojoa ndani ya maji hayo, na jambo la pili ni tumekatazwa kuoga ndani ya maji hayo. Sasa hapa kuna herufi mbili zimetumika, na nakusudia riwaya ya Muslim na Bukhari. Bukhari amesema thumma yaktasilu fihi, na Imam Muslim akasema thumma yaktasilu minhu. Tofauti ya hizi herufi mbili, na naweza kutuambia kwenye hadithi ya Bukhari amesema la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi alladhi la yajri thumma yaktasilu fihi, na Imam Muslim akasema la yabulanna ahadukum fil ma'i daima alladhi la yajri thumma yaktasilu minhu. Tofauti nini kati ya kutumia fihi na kutumia minhu? Naam, fadhali. Fihi, kuingia ndani ama kuoga ndani. Naam. Na minhu, ndani na pia nje. Naam, amejaribu ndugu yetu. Naam, nani mwingine anaweza akasema ima ni hivyo ama tofauti na hivyo? Naam, fadhali. Naam, naam, maana tabib ana aljuzu minhu. Sasa kwa maana hiyo, ikiwa hii ni dharfia, tunakatazwa nini kwa kutumia fihi? Na katika mino itakuwa anusoge chochote katika maji hayo. Naam, ni vizuri, hiyo ndo maana yake. Kisha tukazungumzia kuhusu hii la, la yaktasil, hii la inaitwa nahia, na la nahia maulama wa usuli fiqhi wanasema kuwa huwa inamaanisha kuwa jambo hilo limekatazwa na limeharamishwa pia. Sasa hapa ni kuwa je, la hii ni ya kuharamisha kuwa haifai ama si ya kuharamisha, ama kuna ufafanuzi kuhusu wakati gani inakuwa ni haramu na wakati gani inakuwa si haramu. Naam, tulizungumziaje kuhusu katazo hili? Na nakumbuka, je, hapa tumekatazwa moja kwa moja, na hapa nakusudia kuoga. Je, tumekatazwa kuoga ndani ya maji hayo na kasakasa kwa mwenye janaba baada ya kuwa ashakojua ndani, ama hata kama hajakojua ndani, ama hatujakatazwa kwa kuwa hatujaharamishiwa? Naam, hapa. Naam. Naam. Naam. Kwa hivyo inakuwa hiyo ni la nahia ya kukataza. Litahrim, si ndio? Si litanzi. Ndio tulivyosema ama ndio ulivyoandika? Sababu inawezekana uliandika na pia tukasema hivyo na lakini tukaeleza zaidi hapo. Naam. Kisha baadaye. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Hivyo ndio vile tulivyoeleza. Kwa hivyo ina maana kuwa yale maji yakiwa ni mengi kiasi cha kuwa ukojoa ndani, ule mkojo hautafanya yale maji yawe najisi. Kwa hivyo inakuwa kuoga ndani ya maji yale si haramu, ni makruhu. Kwa nini? Kwa sababu yale maji ni masafi, na kuoga na maji masafi hatujakatazwa sisi. Tumeelewana? Lakini kwa nini tukatazwe? Ni kwa sababu ya kwasa ukioga na mwingine aoge, na mwingine aoge, na mwingine aoge, mwisho yale maji yatafanyaje? Yatabadilika harufu ama ladha ama hata rangi, kwa sababu ya wengi walioga ndani, na hasa hasa pamoja na kukojoa ndani. Umeelewana? Lakini sasa yakiwa maji ni machache kiasi cha kuwa ule mkojo utabadilisha yale maji kwa haraka, basi na maana kwa sasa itakuwa ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa yale maji yatakuwa yamenajisika, kiasi cha kuwa sasa sisi tunaharamishiwa kutumia maji ambayo ni najisi kwa tohara. Naam, tulizungumzia pia kuhusu hadithi ya Maimuna, na kabla hapo pia kuna hadithi ambayo ilikuwa imetangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza mwanaume asioge kwa maji yaliyoogwa, yaliyotumika kuoga na mwanamke kisha kabakia. Kama vile pia mwanamke, yale maji ambayo mwanaume ameoga na akabakia, yasioge maji hayo. Hiyo ni hadithi ambayo ni ya mwanzo. Kwa hivyo kila mmoja wao asioge na maji yaliyobakia baada ya kutumika na mwenzake. Na kisha hadithi nyingine tukoona kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioga na maji ambayo yalikuwa yametumika na Maimuna kuoga, na kisha pia kaja akaoga. Sasa hapa hizi hadithi, kuna moja ambayo tunaitumia na nyingine haituitumii, ama tutazitumia zote, ama yani tutazielewaje hizi hadithi, kwa kuwa hii inakataza na hii ni kama inaruhusu? Naam, naweza katufunulia jambo hilo. Tulizungumziaje kuhusu ikiwa mtume amekataza jambo kisha jambo hilo ile ambayo amekataza akaja akalifanya, tutakuwa tunaelewa vipi jambo hilo ya kuwa mbona akataze na kisha afanye? Kwanza kabisa, ulama wanachukuliaje swala hilo? Na nakumbuka tulivyosema. Naam. Kwa jumla tu ile kaida ya ulama wanavyotumia kuwa ikiwa mtume amekataza jambo kisha akaja akalifanya jambo hilo, maulama wanachukuliaje? Mbali na hadithi kwa jumla tu, huwa wanachukulia kuwa kila alichokataza mtume kisha akakifanya huwa ana maana gani? Naam, lile ambalo lipa ambalo na hasa lile ambalo alikataza ama lile ambalo alifanya. ujafanua bado hapo, amekataza jambo sio, na kisha baadaye akalifanya hilo hilo jambo. Sasa katika ni gani ambalo itakuwa ni hasa kwake? Sawa, endelea. Mfano wake. Naam, nilitoa mfano huo ama wende natoa mfano huo? Ah, kuna mfano nilitoa ama sikutoa mfano? Naam, kujua kusimama, sikutoa pia mfano huo. Naam, naam, nilitoa mfano huo. Mje lazima muelewe kila nikitoa mfano huo ina maana, na hizi mfano mkianza kuzikoroga mtaanza kuyasema maneno ambayo sikuyasema, na nyinyi mjui kwa nini kaacha mfano ule nikatoa mfano huo, huo ina maana kubwa. Naelewa mfano wake ni huo ambao ndugu yetu ametoa, ni mfano wa kufunga, ya kuwa Mtume alikataza maswahaba ya kuwa wasifunge saumu ambayo inaitwa saumu al-wisal, na kisha akafanyaje? Na kisha yeye akafunga. Kisha alipoulizwa na maswahaba kwa nini ukataze na unafunga, Mtume akasema ayukum mithli, ani nani ambaye kati yenu ni kama mimi kwa hili swala la kufunga saumu hii? Si kwa kila kitu, ni kwa swala hili la kufunga hiyo saumu. Kwa kumaanisha kuwa kufunga saumu ya wisali, kwa maana hiyo Mtume akafanya kuwa ni haswa kwake na kwa umma akawaramishia. Tumeelewana? Kwa pale alipokuwa amekataza, hiyo nahi ni amun bil umma, ni umma wote wafate kuwa haifai kufunga, lakini alipofunga ikawa ni haswa, na tukasema itakuwa ni haswa. Sasa hapa ndio nataka muelewe, itakuwa ni haswa kila alichokataza kisha kafanya, ikiwa kutaonekana kuwa ima amesema ama kuna karina, yani kuna sababu ambayo yaonesha kuwa kweli hapa Mtume amefanya kwa sababu ni yeye peke yake na si watu wote ambao wanaruhusiwa pia wafanye. Lakini ikiwa sasa hakuna karina, yani hakuna kinachoonesha kuwa Mtume alifanya kwa sababu ni haswa kwake, basi itakuwa sasa tulisema mengine. Tukasema kwa sasa ikiwa Mtume alikataza jambo na kisha akalifanya, na kisha asiseme kuwa nimefanya kwa sababu ni mimi peke yangu naruhusiwa na nyinyi hamruhusiwi. Ikiwa ni hivyo, sasa nikasema kuwa hiyo itakuwa ina maana kuwa kile alichokikataza ilikuwa ni haramu, lakini sasa baada ya kufanya ule uharamu ukatoka, ikawa sasa ni makruhu, ikawa sasa ile nahi inakuwa ni nahi utanzihi, inakuwa si nahi utahrimi. Tumeelewana? Na sasa hapo nikatoa mfano nini wa kukojoa, ya kuwa sasa Mtume alipokataza kukojoa kama mmesimama ilikuwa ni haramu, lakini baada kuwa imeonekana kuwa ashawahi kukojoa akiwa amesimama, ikawa sasa ile haramu, ile nahi ya kwanza inakuwa nini? Ni litanzihi, ani ili tusije tuka watu na mazoea ya kukojoa kama tumesimama, na ikawa tupelekea kurukiwa na mkojo wakati wa kukojoa. Lakini sisi ni haramu moja kwa moja, tofauti na kama lao kama ingebakia tu kuwa ameharamisha na kisha asifanye, ingebakia kuwa ni haramu. Lakini sasa kwa vile ameharamisha kisha akafanya na hakusema kuwa kufanya kwake ni hasa kwake, basi ikawa manake ina maana ile kufanya kwake jambo hilo ambalo amelikataza inakuwa ule uharamu wake si uharamu bali nini, ni makruhu, manake ni nahi utanzihi, si nahi utahrimi. Si kama maneno kwa nukta hiyo, ili msije mkatoa mifano na ikawa mifano hamuelewi kuwa ina maanisha nini. Kwa mimi nitoa mfano wa kwanza, ni mfano wa ile nini, ile somo hiyo, ni kuhusu ikiwa kuna dalili inayoonesha ya kuwa kila alichokifanya na alikuwa amekataza ni hasa kwake afanye, lakini kwa umma ni manhiyun. Na mfano wa pili, mnaweza mkatoa mfano wa kuoa. Mtume amekataza, na hiyo ni hukumu katika Uislamu kuwa mtu hafai kuoa zaidi wake wangapi? Wake wanne. Lakini yeye kwa kitendo chake alifanyaje? Alioa zaidi ya wake wanne, si hivyo? Lakini sasa, je, katika kule kuoa zaidi ya wake wanne, je, kuna dalili ambaye yaonesha kuwa hiyo ni hasa kwake, ama alioa kuonesha kuwa ile haramu ilikuwa ni haramu lakini sasa imekuwa ni makruh. Kuna dalili yote? Ndio, kuna dalili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa ya ayyuhan nabiyyu inna ahladna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu ilaika ilaika wa alaika alaika. Hiyo aya inaendelea, wa banatu ammika wa banatu ammatika wa banatu khalika wa banatu khalatika, kisha akasema wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada nabiyu an yankihaha, kisha akasema khalisatan laka min dunil mu'minin. Hasi ndo mahali shahid. Kwa hapo Allah akasema kuwa masala hayo ambayo ameyataja, kwa kuwa mtume analishiwa hiyo ni mtume peke yake na wala si kwa wengine. Hapo ni kuhusu kwanza mtume Allah amezungumzia kuhusu mtume anaweza kaoa bila nini, bila ya wali, kwa mwanamke mwenyewe amejileta kwa mtume na hata bila mahari. Na kisha pia masala haya yote yameelezwa na kweli mtume, utapata kuwa hiyo aya ilikuja na kuna nyingine ambayo ilikuwa imetangulia. Allah anasema kuwa la yahilu laka nisa'u min ba'd, naelewa hasa hii katika hizo aya mbili, na inshallah labda tutakuja kuzungumzia tukifika katika masala hayo. Maulama wamezungumzia kuhusu ni ipi ambayo imefuta ipi, ingawa wengi wanasema kuwa hii ya pili imefuta ile ya kwanza, lakini hayo tu ni kule kutaka kuonesha kuwa katika hii aya kumekuja dalili ya kuonesha kuwa hiyo hukumu ni hasa kwa mtume. Allah akasema khalisatan laka min dunil mu'minin. Kwa jumla tunasema kuwa chochote ambacho Allah ataharamisha au mtume aharamishe kisha baadaye mtume afanye, basi ina maana kuwa ikiwa kuna dalili ya kuonesha kuwa hiyo ni hasa kwa mtume, basi itakuwa maana yake ni hasa kwa mtume, na ile nahi inakuwa ni amu lil umma. Na pia kuna dalili ile ya kuwa mtume, kuna sahaba alislimu na akawa ana wake 10, mtume akamwambia taliki wangapi? 6, na ubakie na wangapi? 4. Kwa hiyo dalili ya kuwa yeye licha kuwa ameoa zaidi ya 4 lakini yeyote mwisho ni 4, hafai kuwa zaidi hapo. Jeje. Kwa maana hiyo hizi hadithi mbili, ya kwanza mtume alikataza ya kuwa mtu asioge kwa maji ambayo mwanaume ameoga akabakia akiwa ni mwanamke, na mwanamke pia asioge kwa maji ambayo kinyume chake mwanaume ameoga akabakia. Jeje. Kisha pili mtume akaonekana kuwa ameoga. Je, hii kuoga kwa mtume na maji hayo ni hasa kwake, ama hii yaonesha kuwa ile nahi ya kwanza ni nahi utanzihi tu wala si nahi tahrim? Na mtulisemaje? Na nakumbuka hapa hadithi ni mbili, ya kwanza mtume alikataza na ya pili mtume akafanya kila alichokataza, masala kuoga na maji ambayo yambakia na alikuwa ametumika na jinsia nyingine. Je, ni kuwa kitendo cha mtume kinaonesha kuwa ni haswa kwa mtume ndio afanye hivyo lakini sisi lazima tusifanye hivyo ni makosa, ama yaonesha kuwa kule kukatazwa mwanzo ilikuwa ni makruhu tu lakini si eti ni haramu kwa kuwa ni madhambi? Tulisemaje? Nani kumbuka? Hiyo nahi ya kwanza, naha Rasulullah ay yaktasila almar'atu bifadli rajuli wal'as, hiyo nahi ni nahi tahrim, na hii fail ni hasa kwa mtume, ama inahi ni nahi ya tanzih kwa kuwa mtume amefanya jambo hilo? Naam, nahi tanzih. Kwa nini? Naam. Kwa hivyo inna al-ma'a la yajnub inaonesha nini? Unaweza ukakumbuka tulisemaje? Hiyo ni kuonesha nini? Tulisema kuwa hiyo ni kuonesha kuwa kile alichokifanya mtume si haswa kwake. Hii ni kwa kila mtu, akioga basi mwingine anaweza kaoga kwa sababu yale maji hayaja pata na janaba, yani hajanajisika na kwa vile vile. Naam. Kwa hivyo hapa hakuna dalili ya kuonesha kuwa hichi kitendo ni hasa kwa mtume, bali mtume mwenyewe alionyesha kwa maneno yake ya kuwa hii kila mtu anaweza kufanya hivyo kwa kusema kuwa inal maa la yajnub. Naam. Mwisho tulizungumzia kuhusu hii hadithi ya mbwa, tukasema kuwa mbwa akilamba akaweka ulimi au mdomo kwenye chombo ambacho kina maji maji, chochote ambacho ni maji maji, na iwe ni maji yenyewe ama iwe ni kitu kama labda chakula kama uji ama juisi ama iwe ni chochote ambacho ni maji maji, yani liquid, basi ni kuwa kwanza yale maji maji yote yanamwagwa. Pili, kile chombo ni lazima kioshwe mara saba, na moja katika hiyo mara saba inatakiwa iwe ni kwa mchanga jade. Sasa tukazungumzia kuwa hii hadithi yaonesha kwanza kuwa mbwa ni najisi. Swali ni kuwa je, mbwa ni najisi mdomo wake kwa mate yake ama najisi mwili mzima? Tulizungumzia jambo hilo, na nakumbuka naam, mate yake peke yake ni kauli moja ama kuna wengine walisema tofauti na hivyo? Mwili wote, lakini wengine wakasema mate peke yake. Dalili ya wanaosema kuwa ni mate peke yake, yani ni mdomo peke yake, dalili yao kubwa ni nini? Ama nani katika mwalimu hizo kumkumbuka amechukua msimamo huo kisha katumia hoja gani? Nani? Kwa hivyo Imam na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah amesema kuwa ni mate peke yake, yani mdomo, kisha akasemaje? Naam, kwa hivyo Sheikh Islam akasema kuwa ani mwili wake, ani manyoa na mwili wake kwa jumla, mahali ambapo ni pamekauka si najisi. Kwa nini? Kwa sababu dalili imetumika hapa ni kuwa idha walagha, na walagha inatumika kwa kutumia ulimi au mdomo kwa kuingiza kwenye chombo kulamba. Kwa vina maana kuwa mwili mwingine hauwezi kuingizwa katika hukumu hii, kwa sababu hii inaonesha kile ambacho kimezungumzwa. Na kisha wale maulama wengine ambao wamesema kuwa mbwa ni najisi mwili mzima, hao kwa nini wakasema hivyo? Kuna hoja yote ambao walikuwa nayo ama tini kusema bila hoja? Naam, na nakumbuka jambo hilo. Tumeona kuwa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na kauli hii tulisema kuwa imetajwa na nani? Hii kauli ya Sheikh Islam inapatikana wapi? Naam. Sasa huyu ni Sheikh Islam amesema hivyo, na kisha hoja yake ni kuwa hakuna dalili. Kwa hivyo dalili iliyopo ni kuwa ni kulamba. Je, wale wengine wanasemaje? Na hoja yao kubwa ni nini? Nani za kukumbuka? Naam. Kwa hivyo hao wengine hoja yao kubwa ni kuwa yale mate ya mbwa ni najisi, na miongoni mwa sababu ambazo zimejitokeza kwa sasa ya kuwa yale mate ni najisi ni kwa sababu mbwa mwenyewe kuna viini fulani ambavyo vinaambukiza magonjwa fulani, ambavyo huwa mbwa ana viini hivyo hasa. Akasema basi hiyo viini viko mwili mzima, si kwa mate peke yake. Kwa maana kuwa ikawa sasa, ikiwa ni mate amekatazwa, basi ile pia imekatazwa. Lakini sasa hoja kubwa ni kuwa vile viini ukweli ni kuwa viko katika chembe chembe ambazo zinapatikana na maji maji, kama damu ama nyama ama hivyo nini mate, lakini si katika mwili ambao umekauka, yani manyoya yake na mwili wake ambao umekauka, kuna chembe chembe hizo. Na kisha pia hiyo kuwa illa ni viini hivyo mtume akutaja, hiyo tu ni ijtihadi ya maulama. Kwa ni kuwa sisi tunasema kila ambacho kimetajwa, na ndio Sheikh Islam akasema hivyo. Wacha tusome darasa la leo. Kwa mbali na hiyo tukasema kuwa nguruwe hawezi hakisiwa kwa mbwa, kwa kuwa eti pia nguruwe akilamba kwenye chombo, kile chombo kioshi mara saba, alafu pia na mchanga mwanzo wake. Hiyo tukasema kuwa sivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hapa kilichotajwa ni mbwa peke yake. Kwa hiyo nguruwe akilamba ni kuwa itaoshwa tu ili kile chombo kisafishike, lakini si kama tunavyoosha kile ambacho kimelambwa na mbwa. Hadithi ya leo tumesema na rikatiza, tunaanza ana bi Qatada radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala fil hirati, kuhusu paka. Ingawa jina hili la hira hutumika kwa paka wa kike, lakini paka yeyote anaitwa qit. Naam, qitwa, qitwa ndo paka, lakini al hira ni akiwa ni wa kike. Kwa hivyo mtume sema kuhusu paka, na sawa sawa au ni kike ama kiume, hukumu ni hiyo. Mtume alizungumzia kuhusu paka akasema innaha laysat binajasin, paka si najisi akilamba kwenye chombo chochote ambacho kitatumika na mwanadamu, anakitumia na hamna shida yote, wala si lazima kuosha. Inama hiya minatawafina alaikum, hakika paka ye ni katika viumbe ama wanyama ambao huwa ni wenye kuzunguka zunguka katika nyumba. Na hapa Mtume akawa ametaja hii kalima ya tawafina kwa kumfanisha paka na mhudumu wa nyumba, kwa sababu kawaida katika nyumba mtu ambaye huwa anazunguka akienda huko akienda huko akienda huko na akawa na harakati nyingi pale ni yule mhudumu na yule mfanya kazi, kama ni maid na mkamayo. Kwa hivyo ina maana kuwa paka pia huwafanya hivyo, akienda huku na huku, na sasa tunajua shughuli yake kubwa, wanazunguka akitafuta akiweka hali ya usalama pale katika nyumba, na hasa hasa kwa vitu kama panya na vitu vingine ambavyo pia vinaweza vikawa ni hatari pale, anaweza kupambana navyo. Sababu paka pia upambana hata nyoka, utapata kuwa ye ni katika wanyama ambao wanaishi na wanadamu na inaruhusiwa, na kisha pia huwa ni kama mtumishi pale katika nyumba. Kwa maana hiyo Maulamu akasema kuwa hii lafzi ya innama hiya minatawafina, Maulamu akachukulia kuwa hii ni kama illa ambayo ilifanya paka Mtume ahukumu ya kuwa paka si najisi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa paka ameruhusiwa kuzunguka zunguka katika nyumba, na kwa vile ameruhusiwa, ikiwa tutasema kuwa mdomo wake ni najisi, basi atanajisisha vyombo vingi sana, itakuwa ni dhiki kila wakati kuosha vyombo, mara amesha nusa au mara amesha gusa kwa mdomo wake tena uoshe, itakuwa ni dhiki. Kwa sababu hiyo ndio sababu Maulamu akasema hii hadithi ni moja katika hadithi ambazo zatumika katika ile kaida ya kuwa almashaqqatu tajlibu taysir, almanake ikiwa kuna jambo linasababisha uzito fulani, basi huwa wepesi unakuja. Na ndio katika Maulama wa Hanafi wakawa na kaida wanasema kuwa umumul balwa, almanake ikiwa jambo limekuwa ni too much kiasi cha kuwa hauwezi kulidhibiti, basi huwa Uislamu unakuja na wepesi wake. Kwa hivyo mtu hawezi kudhibiti paka kwa kuwa ameruhusiwa kutembea tembea kwenye nyumba, asiweza kumdhibiti ya kuwa asilambilame kwenye vyombo, tofauti na mbwa unaweza kumdhibiti kwa sababu hajaruhusiwa mbwa kuishi katika nyumba, ni nje. Kwa kule kumzuia kuingia kwenye nyumba, hapo tatu utakuwa mdhibiti, tofauti na paka itakuwa ni vigumu zaidi. Hasa ndio sababu akaruhusiwa awe hata kigusa chochote na mdomo wake sinasi. Maulama wamekisia ani wamefanya qiyas, wakafananisha chochote ambacho kinaweza kikawa kama paka na paka kuhusu hukumu ya kuwa sinasi. Mfano kama punda, punda haliwi ni haramu, kama vile pia paka haliwi ni haramu. Lakini kama kwa sababu punda hutumikia sana mwanadamu, naam, asikawa yeye punda si najisi, kama vile pia paka kwa vile huwa anatumikia sana mwanadamu, basi nini pia si najisi. Na mbali na hivyo ni kwa kuwa pia hakuna dalili ya kuharamia kunajisisha nini punda kwa vyovyote, dalili iliyopo ni ya kuharamisha tu, na si kila kitu ambacho ni haramu ni najisi. Kwa maana hiyo ni kuwa kwa vile paka ni haramu lakini si najisi, basi pia punda ni haramu na si najisi. Naam. Lakini sasa pamoja na kuwa paka si najisi, kile ambacho si najisi kwa paka, hapa ndio sababu ikaja baada ya mbwa, ni mdomo wake na mwili wake mzima. Lakini kawaida mnyama yote ambaye haliwi, mnyama yote ambaye haliwi, maulama wameafikiana ya kuwa choo chake ni najisi, tofauti na wanyama ambao wanaliwa, tutakuja kuzungumzia mambo hayo yakifika. Lakini wanyama ambao hawaliwi choo chake huwa ni najisi. Kwa maana hiyo upande wa choo chake ima ni mkojo ama ni choo, ni najisi, tofauti na kile ambacho kinazungumzwa hapa nini ni ulimi wake. Uhusiano wa hadithi hii na mlango huu ni kuwa paka, kwa sababu tunasema babul miyah, msilimu kasahau mlango wa maji, kwa ina maana kwa maana hiyo paka akiingiza ulimi wake ndani ya maji, hayo maji hayajanajisika, unaweza ukatawadha na tunaweza kuoga bila wasiwasi yote, pia unaweza kunywa ukitaka, tofauti na mbwa akiingiza ulimi wake ndani ya maji, ina maana kwa hayo maji ndio basi, hauwezi ukatawadha, hauwezi kuoga na hata hauwezi kunywa, ina maana kwa uyamwage. huu ndio usiano mkubwa wa hadithi hii na mlango huu. Himar na bani nimesema najua manake ni punda, kwa hivyo punda pia sinaisi bagal, bagal pia sinaisi bagal ni mnyama ambaye anapatikana kati ya punda na nini na farasi. Kisha pia kwa maana hiyo huyu ambaye ni panya mwalama pia amekisia kusema pia sinaisi panya sinaisi, ani manake ni kuwa panya pia akiingiza mdomo kwenye chombo basi chombo ile maji sinaisi, aname hukumiwa sawa na nini na panya na paka, sababu ni katika vitu ambavyo pale vikosekani kwa nyumba nyingi. Naam, hadithi ya 10. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qala jaa arabiyun fabala fi taifati almasjid, alikuja mbedui akaingia msikitini na mtume na masahaba alikuwa msikitini. Fabala akakojoa fi taifatin, sehemu fulani ya msikitini. Sasa alipokojoa fazajarahu annasu, imana sahaba, masahaba wakamkemea na kutaka hata kumpiga. Fanahahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza masahaba wasimkemee, ani wasimkatazi kwa nguvu na kwa vishindo na kwa ukali. Falamma qadha, kwa hivyo mtume akamwambia masahaba mwacheni endelee kukojoa hadi amalize. Sasa kweli akaachwa na akaendelea kweli pia kukojoa mpaka akamaliza. Falamma qadha, sasa alipomaliza kukojoa, ani falamma qadha baulahu, alipomaliza kukojoa kojo wake, amara nabiyu, mtume akamrisha sallallahu alaihi wasallam masahaba bidhanubin, walete ndoo ya maji. Bidhanubin min ma'in, ndoo ambayo ina maji. Fa uhriqa alayhi, kisha ile ndoo na maji yale yakamwagwa juu ya ule mkojo mahala pale. Mtafakuna alayhi, hadithi mpokea na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo hadithi mwanzo kabisa hukumu ya kwanza ambayo tunatoa ndani ni kuwa mkojo ni najisi. Mkojo nani? Mkojo wa mwanadamu ni najisi, ndio sababu ukapata kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamrisha pale mahala pasafishwe kwa kumwaga maji pale masafi ili yasafishwe ule mkojo. Kisha pia hukumu ya pili ni kuwa mkojo unapokuwa umemwagika mahala fulani kwenye ardhi, basi usafishaji wake mahala pale si kuchukua ile ardhi uitoe tena pabakie bila ile ardhi ambayo ina mkojo, ansi kulima ile ardhi kuiondoa, la bali nini, ni kumwaga tu ile maji. Kwa kumwaga pale maji kisha ile ardhi kanyia ile maji kisha pale pameshapahilika, ama hata ile ardhi siponyonya lakini ile maji akabakia pale, ukipiga deki ama duster basi kisha pale pameshapahilika. Jambo lingine katika hadithi hii ambalo pia ni faida kubwa ni kuonesha heshima ya msikiti, kwa kuwa msikiti ni mahali ambapo panafaa paheshimike na kusifanya chochote ambacho kinaribu usafi wa msikiti na hata heshima ya msikiti, kwa sababu mahala popote ambapo panaheshimika, hasa hasa mahala ambapo panatumika kama makazi ama nyumba, mtu aweza kukojoa vyovyo pale. Kwa hivyo pia msikiti haifai mtu akojoe, na si tu kukojoa bali kusababisha uchafu wote uwe msikitini. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu katika hadithi na ni hukumu, yani ni faida muhimu sana, ni kuonesha tabia njema za mtume sallallahu alaihi wasallam, na vipi anajua kuhandle watu kutegemeana na watu wenyewe walivyo, yani vipi anawachukulia watu kulingamana na vile wako. Kwa hivyo alimchukulia sahaba huyu, yani huyu mbedui ambaye bila shaka alikuwa haelewi, kwa hiyo tunamuita kuwa ni jahil, alikuwa haelewi hukumu ya kuwa msikiti ni makosa kukojoa, basi mtume akamchukulia kuwa kwa vile hajui hafai kuchukuliwa juu juu, ni taratibu ili aeleweshwe, na kisha baadaye akishajua basi atakuwa bila shaka ndio muhimu hiyo kuliko kumkemea na hali ya kuwa hajui. Na hii ina maana kuwa yeyote katika Uislamu ambaye anafanya jambo kutojua na ukao umeelewa kuwa huyu anafanya kutojua, haifai kumkemea, bali badala yake itakuwa mtu yule achukuliwe kwa utaratibu na afundishwe. Hasa baada ya kufundishwa akiwa atakaidi na saa baadaye afanye na hali ya kuwa anajua hasa huyu ndiye itakuwa saa hukumu yake ni tofauti. Nielewa? Na ndio sababu utauliza kuwa je, mtu aje kujua msikitini na anajua, je pia ataachwa? La, hajui. Tofauti na yule ambaye hajui, ataachwa na pia ataelimishwa. Mfano, kuna hadithi, siku moja maswahaba fulani walikuwa wakifanya fujo msikitini, wanaongea kwa sauti ya juu. Umar, ilikuwa ni zama za Umar, ukhalifa Umar. Umar akaamrisha swahaba fulani awaite. Walipoitwa, Umar akauliza kwanza, ni mwatoka wapi? Ani mnaishi wapi? Wakasema kuwa sisi tunatoka Taif huko. Basi Umar akawaambia, law kuntuma min ahli albalad la auja'tukuma. Na lau kama mngekuwa nyinyi ni wakazi wa hapa Madina, ningewapiga mpaka nikaumiza. Kwa hivyo ni kuonesha kuwa kwa vile lakini nyinyi mnatoka huko Taif, na Taif wakati ile ilikuwa ni mashambani huko milimani. Sasa Umar akajua kwa hawa ni wajinga, hawajui ya kwa msikitini si mahala pa kufanya fujo. Kwa Umar akawachukulia vile vile alivyo mchukulia mtume huyu mbedui ambaye alikuja msikitini, ya kwa vile hajui basi aambiwe kwa utaratibu na aelewe, na kisha tena asirejelee baada ya kujua.